başı fıtıra, bu yar gelsin otura, bir o desin bir de ben bu sevdadan kurtula. Diyar diyar yar, diyar diyar diyar, ciğerimi yar diyar, beni mecnun eyledi, yedirdi diyar diyar. Canım canım canım güzel hanım. Verin tutamışa Mevlam sabırlar versin, yarinden ayrılmışa. Diyar diyar yar, diyar diyar diyar, ciğerimi yar diyar, beni mecnun eyledi, gezirdi diyar diyar. Canım canım canım güzel hanım. Doldur diyar diyar yar, diyar diyar diyar, ciğerimi yar diyar, beni mecnun eyledi, gezdirdi diyar diyar. Canım canım canım güzel hanım.